Bueno, bueno, bueno, nenos y nenas, vamos a mover un poquillo esquelete. ¿Por qué? Pues porque hay que moverlo esquelete. Vamos con dos sinceros pasos. Dos sinceros pasos porque son dos, son pasos. Así que vamos, atrás, adelante. Atrás, adelante. Que ven, estás a hacer. Pero vamos a complicar un poquillo más. Vamos a baixar a música, que temos outro lado do fío telefónico a Concepción Arza. Acordaste que nunha ocasión falamos con ela Delicias do Souto? Sí. Vamos alá. Moi boa tarde, Concha. Hola, chilla. Moi boa tarde, benvida, moitísimas gracias por atendernos. Bueno, aparte de outras cousas, felicitarte porque hasta do Xapón viñeron a visitarte. Ai, sí. Sí, sí, pero facendo unha reportaxe extraordinaria que parece ser que era para un programa que teñen aí de doces do mundo, de pois xa ves, acaban de coño, cando te escolleron a ti é por algo. Os doces de Concha, non? Que Chiña, bueno, a miña aquí conóceme como Chiña. Chiña. Vale, pois hai que voltar a poñelo aquí nas nosas redes, Chiña, Chiña Arza. A verdade é que Delicias do Souto foi escollida precisamente para que ti deras a coñecer algúns dos teus produtos, non? Sí. Sí, bueno, interés tiñan interés sobre a castaña, sobre a tradición e a cultura que envolve a castaña esta serra. Mhm. E os dulces que facía, claro, porque o doce que fago eu, que lle chamou a atención a torta caurelá, pois é porque está basada nun plato tradicional da zona. Uh-huh. Un plato que se chamaba calbuda, que antes a xente pois consumía casi a diario cando o producto que tiñan a mau era a castaña. Un producto que conservaban a máis para todo o ano, secando as nos sequeiros, claro. Deshidrataban, entonces tiñan aí todo o ano. Calduda. Entonces ese tal calduda tamén é falsti, quere dicirse que é que a calduda é a base da miña torta. A torta túa, claro, claro. Sí, bueno, que non faz solamente a torta, que tamén faz. Fago unhas galletas que lle chamamos morriñas de castaña. E a torta caurelá. Fago só dúas cousas. As dúas cousas son sin gluten, porque como a castaña non ten gluten, aproveitamos aí tamén. Ves? Bueno, Delicias do Souto ten unha páxina, bueno, por lo menos eu coñecímola no seu momento, que tiña algo moi tiña en Facebook, había unha páxina onde Instagram, Facebook. Instagram, poden se poñer en contacto contigo para pedirche tamén eses doces que faz, non? Bueno, as morriñas de castaña xa as vendemos en Cataluña, en Cataluña témola no canto del Bi en Santa Coloma, en Glutes X Barcelona, a Turuxo Galicia en Sabadell, caray. Ahora non sei se en algún sitio máis, pero sí, xa témola bastante distribuída. Moi ben, ya. A torta, como é máis complicado, como é un produto fresco que dura 7 días en frío, bueno, si é máis local, bueno, aunque fago envíos por transporte urgente na época de noviembre, diciembre, enero, aún se fan algún envío. Claro, porque é precisamente cando a castaña está no seu auge, non? Sí, claro. Sí, ahora en otoño, sí. No outono. Precisamente por eso nos pusemos en contacto con vostedes para que lles diga aos nosos ouvintes que teñen que disfrutar e teñen que probar a torta caurelá que fai a Chiña. Seguro que alguén a conoce xa por aí, porque estamos facendo a desde 2007. Ou seja, que aparte de que fan en 2007, pero modernizándose, non? Porque antes era a man casi todo, ahora algún elemento, non sei, mecánico ou, digamos, alguna maquiniña ten para axudarse, non? Bueno, non te creas, non. É bastante o proceso artesanal, unha batidora. Vale. É artesanal. Pero, home, a batidora algo axuda, quero dicir. Claro. Lógico. Pero a parte fundamental é a castaña, non? Sí, sí, seca, Seca. Eu traballo con castaña seca. Sí, sí. Bueno, unha cousa que quería tamén comentarlle a vostede, que tamén, perdón, tamén te, tamén coñece porque está Río Carón, os níscalos os Sí, o caso que levamos un mes de octubre moi, moi seco, Regular, entonces, claro. Moi seco, entonces as setas moi mal, Moi mal. Porque as setas, claro, as setas necesitan humedad, Levamos claro. un mes de octubre que prácticamente, bueno, que o que vai de octubre non choveu nada. Vaya. Da vale. auga mañá, o sea que a ver, bueno, a ver, dá unha semana de auga, a ver si porque aquí os boletos se aparecen, non? A ver si que aparecen uns cuantos máis, non? Sí, pero si, sí, hombre, aquí boletos, o que lle chamamos cogordos, Ya níscalos, ese. Níscalos, sí. Sí, sí. Bueno, a verdade é que o esa zona, é dicir, esa montaña como que vostede dice, esa é productiva que grazas a Deus este ano non ardeu moito, non? No, este ano non lle tocou lle no abaixo no 22 lle sí. tocara, ¿eh? Sí. Bueno, pois pues eso, menos mal que menos mal. Bueno, xa como ardeu bastante no 22, xa. Sí, ahora pouco lle quedaba tamén, pero a verdade é que a administración debería ter máis coidado para sí. poder, para que eso non claro. se produza, claro, non se volva a reproducir tamén. Claro. A prevención. Claro. Bueno, as castañas este ano que como contan de que hai boa castaña ou que hai moitas, poucas. Bueno, vanse recuperando dos problemas que tuveran da avispilla e todo eso. Este ano tampouco elles choveu moito, que necesitaban... Hai un dito que dice en agosto arder e en setiembre beber a castaña. Sí, bueno. Non lle choveu moito en setiembre, bueno, pero bueno, a ver. E aquí ainda estamos empezando, Claro. Claro, ainda, aí, están digamos, empezando a caer. Ainda é cedo para elas. Bueno, pois con chiña. Que é un prazer, é unha honra terte aquí e desexamos que precisamente agora que empeza o tempo da castaña, ese traballo que está a facer que vostede ofrece a todos os larpeiros ou non larpeiros, que tamén é a min é atópame por ali o non ter moito azucre, que non ten moito azucre porque lo dice ela que ademais prepara con moitísimo caliño un manxar de antano baseado, no, como lle decía vostede, a calduda, me parece que lle dicho a calduda, é un plato tradicional de antaño, Sí, entonces, claro, cocer a castaña. Cocer a castaña seca. A castaña seca cocida no seu caldo. E esa é a base da miña torta. Bueno, pois que teña moitos éxitos, que seguro que eso que nos lle desexamos e ademais somos talismán para as persoas que falamos, coas que falamos. Que moitísimas grazas por atendernos e ata outro momento que a vos tamén. Ata outro momento, Chiña. Está moi forte. Graciñas. Chiña, despedímola coa música de por alá, veña. E nosso silêncio escutando este nosso som.